kraj tebe druga spava, već predugo sam čutala, sad tražim svoja prava. Već predugo sam čutala, sad tražim svoja prava. A imali ste vremena i danas a i juče, za pet minuta dolazim iz bacije i iz kuće. Ma imali ste vremena i radili to često, za pet minuta dolazim, ja ne dam svoje mesto. Daj tebe druga diše, zar ne znaš da na vratima moje ime piše? Zar ne znaš da na vratima moje ime piše? A imali ste vremena i danas a i juče, za pet minuta dolazim iz bancije i iz kuće. A imali ste vremena i radili to često, za pet minuta dolazim, ja ne dam svoje mesto. Radio